dan gim suno dan nyaagi jomiraru subhanahu wa ta'ala yo ya ko bakatu jiman usura ay bajimi dan nyaagi alla kadi ko puddi dan duudo lewru ko yo alla jabane ko heddi kadi ko alla woni nawno yo alla nawnam men gila challal ha e bawal ha e fuf en dardi alla ko wiete ballal ko ko non kadi dan juula do nalaado sallallahu alayhi wa sallam dan nyaagi alla yurmeane ki salawana o muhammad tubab wana yimbe galle makko e sahabaabe makko e rewndiibe pelle mabbe e moƴƴere haa yawmal qiyama eyi ko ɗum ɗenni banndiraaɓe eyiwa haa jooni gonɗen koye suratul baqara aaya o no foti wattata aaya battoowo temeɗɗiɗi eyi aaya o ko hedde temeɗe ɗiɗi en tan ngati ko waskurullah ko hoore hijibe ɗo walla temeɗe ɗiɗi e ɗiɗi mais so deppandimooɓe aayeji allayhi waskurullah jangtuɗo allah fi ayyamin e ñalawmaji maududatin limaɗi e jomiraɗon haalana min hanki haala hijjore gonnoɗen so hijjore nde gasi ha gasi ɗum woni ñande julde nde e ɗum woni ayyamu tashriq o wiya yo yimɓe siftoro hen allah ko heewi ɗum woni ko wiyete allahu akbar ko wiyete la ilaha illallah walillahi alhamdu so jamaraji ɗe na bedde ko ɗum haalate so yimɓe juuli cilmine nder misidaji hay ko ɗum karata hay so potte beddaji hay nder jeereji gonnam sahabaɓe ko noon ɗi sunnaji hannde noon koɗi baraɗe ha ɓuuɗu konno wonno hannde añɓe allah ɓe ɓuuri nande fof ko allahu akbar ɓuuri añde nande fof ko neɗɗo no haala haala zicruji haala inde allah ɗe ɗum waɗi ganduɗa sona ɗum sanga sahabaɓe kala toɓe pottuno e beddaji e nder jeereji nder misidaji ɗeɗon balɗe gonnam ko yettore allah mbiyate mawninde allah allahu akbar la ilaha illallah walillahi alhamdu allahu akbar allahu akbar ɗum waɗi koɓe kalanno ey ɗum waɗi jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wi faman taajjala fi yawmani tawi on woni keñiɗo noon e barɗe ɗiɗi he wonande keñiɗo balɗe ɗiɗɗe ne yona caggal julde e ñande julde nde weddima jamra ma awa e janggoye mum e faabi janggoye mum hankkadi sa haali ɗon wayno hankkadi golle ma awa newima no fewi tawi jaaha mbaɗoya tawaful ifada tawi a suwa no wadde kono sa waɗi hankkadi jomiraɗo wi fala isma aleyhi zicruji ko haalate ko so dartinama e nder balɗe ɗiɗi caggal julde nde allah yi baɗɗo noon fof ala bakkata ala junubu woman ta akhara tawi kadi won ha joni no ganduɗa neftinɗo ɗum woni ha joni ganduɗa watti hen ñalawma tataɓo caggal julde o fala isma aleyhi bakkata ala e mum kadi liman ittaqa wonande kullu allah allah yi wattaqullah ƴewete tan ko kulol allah ngol allah wi kule allah waalamu gande annakuma aynon ɓeeɗo ileyi ko fewde jomiraɗo tuhsaruna mooɓete ɗon eyyi ko ɗon fof ko annabijo holli ganduɗa jomiraɗo holliɗo aya qur'ana yimɓe fof koko darnete yesso allah eyyi ɗo jomiraɗo haalani men koye kefti ye hew ko ciftorɗen ayyamul hajji he ɗi ñalawmaji limaɗi gonɗi ɗon ɗi eyyi ko honnoon yo yimɓe mbaɗ profité ɗum woni ñalawmaji hankkadi hijjore gasirta ɗi anani yimɓe tinno hen goennam ɗum woni ñande ñalawma sappo bo anani e sappo e gowaɓum yannomi sappo e ɗiɗo ɓum e ñande ha joni ñalawma mbaɗo sappo e tataɓo ɗum woni balɗe tati caggal ñalawma julde nde eyyi ko noon jomiraɗo subhanahu wa ta'ala holli ɗo ɗum waɗi subhanahu wa ta'ala wi kule allah gandi koto fewde e jomiraɗo subhanahu wa ta'ala to moɓete ɗon eyyi jomiraɗo haali julɓe no kani siforade no kani tinnorade eyyi allah yi wo min annasi ina yimɓe noon ma yujibuka qawluhum ina yoɗmamo ina welma konngol mum fil hayati duniya to gurnama aduna ɗo nani woni yimɓe ne beeli kala haalaji ɗina beeli kono golle ɗe moƴƴani nani welde haala welde golle ɓuuri ɗum allah yi o yushhidullaha ala ma fi qalbi kala nde o haalde annabijo senna allah honam yiddema fof ala taw ko gaño allah o gaño nelaɗo allah nani allah yi o huwa laddul hisan taw kañum fo ɓuuri sattude gaño nani saɗa yiɗi allah saɗa yiɗi nelaɗo koye allah haalnimen charɗe critére mum gasi nani saɗa yiɗi nelaɗo allah tawi ko gonga heedan caggal makko addata bidaji aɗa waɗa e diine he aɗa hirjina yo yimɓe nango bidaji ɗi yo gacci sunna annabiji gadi kala to hunde fewnete bida sunna ɗo nan ɗo ko sunna o dugguɗa gadduɗa lumtinɗa ɗon bida o eyyi ko hondani nani haalde no wondiri allah wonde mbeɗiɗi annabijo eyyi ko yidde annabijo addanta men wadde jibinademo hande ko feeto janggo o inna ɗum ɗo ko mbotu makko de jomiraɗo wi qulin kuntum tuhibbuna allaha fattabiuni tawi ko gonga oɗon jiiɗi allah oɗon jiiɗi nelaɗo allah keedi caggalam ko hedde caggal annabijo ɗon andirte aɗa yiɗimo yibbe annabi jugo ko tagal makko kedno wannam kala ko wiibe mbada kala ko haddi be ngo annabi ju burwaade hadde fo rentinde ko shirku e bid'a diino o hariji di fo addi dum ko batto shirku billahi en ande ko dum lomti awa bid'a ko annabi ju habanno kala de faye halde ngo pe bid'a wonno sibidaaji di kewi sunna annabi ju o majja kono hande go nam nodditobe ni da annabi ju be ko be ngarne darni bid'aaji mbadiide haa nokkuuji ndewiranno den Allah wannam hande hunde fo bid'a naati hen yaran gila salligaaji men haa gorannam e ganda julde men haa e sen tilmini juldeele men misidaaji di fo ni wonti bid'aaji sona ko Allah faadi anani joomiraadu no sabe kaali e mbiya wallahi hon mabbe yidde nelaale fof Allah tawalla wi o woni cando lindo gar cattudo ngani ko ko Allah dul khisa joomiraadu subhanahu wa ta'ala ne haalani men gonnam kabaruuji bennubi digganbe Allah be o mo haalani men kadi faajire beedo no mbayata daani en jiya neɗɗo go nam no waawi haalde no funtirimɓe fof batte haala kono ganda batte balaaga jogi o kon taw ko penale ɓole haalata ko kazab ko faajir jodoriɗo tan funta yimɓe ngare gadde anani ngare tan gadde taw ko mo nafiqe gadir nani jamfotoɗo anani nafiqeere mawde ko haali fof kadi o seenna Allah minen kay ko minen jiiɗi waliyaɓe Allah minen kay ko minen jiiɗi moƴƴuɓe ɗum ɗo hay ko batte yiddugol men moƴƴu seenna Allah koɓe kaalata koye banggal gilli ɗi tawno Allah wi ko o ɓuri sattude an ɗuma fof nani o fof ɓuri waade haɓaade diine Allah o kala ko jogui oko fewnata ko fof ko haɓaade diine annabijo sunna o to yaltu tan ko sunna o yo majju tan e anji gonɗinɓe Allah nangguɓe diine tan anani ɗum ɗo woni sani kulle kala nafiki koni tan gila aduna o gila oɗo ayo telli gila sanga annabijo ha ñalawma hande o الذي إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويملك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد من قال لو غرال كو غانو ونو سارين النبي جو يوم فونتدو الله يرتي موالتي فوفا غاس بيكو اخنس بن شريق ولا اخنس بن الشريق ايكو ني كانكو ارانو النبي جو او حالنا النبي جو مو هيدي دو كو كذا وكذا تاو كو غانو بون اناني سو يالتيتو النبي جو وندو يالتيتو النبي جو دو نانا غوتو gonnam yeewi o wirti jawdele julbe o wirti julbe gonnam no mbaɗi tarbeje mun enna coñina dendini gonnam o duppi o wirti kadi ha joni daabeje mabɓe kadi o wari anani Allah wi idha tawalla saa fil ardi liyufsida fiha yaha bonna leydi o yuhlika alharsa wan nasla o halka gonnam ko wiyete reɓɗu haysa haaɓe neɗɗo koye accu tarbere mum tarbere ndega ala ko waɗma anani woto war kaye beyi makko e baali makko e nayi makko woɓɓe jogui ko gaayo munen kala mo kaɓɓi jeehi mboroɗi e nagge makko Allah mbari ɗum ɗo makko Allah kay wi ɗum ɗo kay Allah yiɗa nden hunde wallahu la yuhibbul fasad Allah yiɗa bonande wonna batte wutanimo kay to bonnu kay ko yimɓe gurdanno ko walla daabeje ko yimɓe naftortono ko Allah yiɗa bonande leydi e kolam Allah yiho awno gorko hono makko en o idha qila lahu taqillaha sayyamahu Allah akhadathu al'izzatu ko nan mawni kinare nangam woɓɓe sa wi kul Allah tan gasiya addi hala min biyata yowul Allah min kuli Allah ɗo gila on jibinaka ɗum woni koɓe kaa ɗum woni haala moƴƴaka anani holkoɓe mbirata noon Allah yibbil ismi batte bakkatuji noma hewde gonnam tawi ko jeyaɓe Allah moƴƴuɓe hankiɓe so mbiyanoma yo kul Allah beltotoma ye seydna Omar no woni khalifa ina wawi feccere aduna e kañum wawi on saaha soldete mum nangui foof goto sahaba wimo gonnam Omar hul Allah o wi la hayra fikum ida lam taquluha gonnam jama alaya mum tawi o mbiyani kamni sen gondiriɗo tan mbeɗo ɓurñoɓeɗo yaha o mbiyatakam hul Allah wallahi nden jam ala e gaynan teram ɗi kono mi yetti Allah baɗɗo nder gaynan teram emu ina wiya kam Omar hul Allah o wi minenne jam ala emen somin jaɓani kana haala la hayra fikum ida lam taqulaha wala hayra fina ida lam nasmaa gonnam hande tawa neɗɗo Allah guugini hay goto so wi ɗum hul Allah ina waɗa fenare ne waɗa riba ne jamfo ne waɗa gere bonɗe foof yimɓeje ne ndewe mun an kadi gan no poɓɓana ɗum hay goto susa wiide hul Allah kono ceerno hul Allah acci ɗum ɗo ala e binde kon ceerno noon Allah woppo biɗa kon ceɓɓala ɗum haaltake e mbi ko sa wi ceerno ma tan pourquoi a wonta malede ko ɗum wona defte wajiɓe he anani seydna Omar wiyama yo hul Allah joomiraɗo wi nelaɗo Allah ya yo annabi ittaqillah hay goto ɓurani hulede ɓurani wiyede yo hul Allah anani neɗɗo fo no hani wiyede yo hul Allah kanko Omar wiyama yo hul Allah ɓe mbi Aboubacry hul Allah ɓe mbi Ousmane yo hul Allah ɓe mbi seydna Ali yo hul Allah ɓe goni ooreɓe leñol ngol mbiyama ni mettinani go annam mbi ko on kaali go am so mbiyani amen noon kay bone waɗi sa wonde dental ɓe mbiyatama ya hul Allah woppugel ɗo hunde wonani seydna Omar wiyanno rahimallahu imran ahada ilayya uyubi yo Allah yurmo neddo jirudo kam fotiyel gotel ari halani kam dum woni ko wiyete laabi ndewru ko e laabde reedu ko jiya mawdo gardido nay erreur noddamo ndeyaamo kalanaamo dum woni laabde reedu bel maw accu kono sa woppani hanka teppide mo hakkunde yimbe tan walla ferade mo walla furade mo dum na adda caden dum wiyete ka nasih dum wadi annabi sallallahu alaihi wasallam ad-dinun nasiha mi homo laabante ngandda o wi lillahi kalane yimbe haddi Allah o haala ba cerko don diina fuddorto haqqi Allah o ko Allah goto rewete haqqi nelaado Allah kanko goto nyemtinte e bangal diine anani ko dum woni haqqi Allah haqqi nelaado Allah anani haqqi Qur'an o Qur'an o haalane baraji go woni jangudo Qur'an o Qur'an buri hunde fof dum woni ko annabiijo haalane men o wi man qara harfan kala jangudo harfere wotere deftere Allah hena heba dum do e dum don heba hasana hasana ganda ko baraji sappo o wi mi wiyani alif lam mim ko harfere de ala alif ko harfere lam ko harfere mim ko harfere kono kalane yimbe buri odo qur'an bel ma yimbe garta deftere kon tawi hande gardanta den ko gede bidaji wi'a dum do sa jangi dum goto ina buru sirkudu qur'an laabi ujunnaaje jeego hakkunde ma e Allah beedo ko julbe haalawbe dido haalaji be walla windubi dum do e defte be on gan kitta beedo ha ganno ko be ngodi annabi yo rokka hunde fof ko qur'an buri ko haala Allah wi haala Allah waade haala tagore e kono ko heddi ko waade ko heddi ko ni nani tagore ne no waade joomel ko non waadi nani annabi sallallahu alaihi wasallam o haalan sahaba e banga o do qur'ana o hirjino hirjini hen haa wi goto e mon ya tan to buddo haa do heba don gelludi didi tati taw warani hore tajani en da be bimina faamin jidi den hunde o wi awo je he misida goto fo ja misida tan janga aya goto ayeji didi dum na buri yaade keba gelludi mawdi maskanaji de arabe be jinno di sara jogi di non sa way kono jogade kat kat hande ni bonno su hunde wadi ado ayo jol ado ay waddade majji jaha wonno yidi munya heegi di munya tampere ado ay waddade nakke lewru kono kadi no way rondade ko teddi sa huli a faayi ado ay rimdude han galle ma fu nata mbada sor hok nata ay ladde adadi anani annabi sallallahu alaihi wasallam kambe fo yiddi din gelludi aya goto qur'ana jahato misira dan janga dum gurdi ngilo yo tan jomirade ko no wi o do qur'an summa awrasal kitaba allazi nastafayna min ibadina gonum allah wi subbi ma gol do lenyol rokki gol de do deftere deftere qur'ana ko deftere mawde liddi kewdu keban dum enen kebi nangito hen ha tido yo tan allah wi da do deftere hay won hen ni na toñi ko e mun en ko non kadi won hen ha joni gonno faminu zalimul li nafsi wobbe nan hen kadi ko muktasidi en nambaadi modje bonde fof nan dindi non joobi don wobbe nan hen non ko modje reji buri ganda hebbinde kono Allah wi wattana ayatu beedo fof fara nibo ko nadde aljanna ko nangen deftere men ko ci deftere ne ambaadi ni caggal hande e ngaddi gede godde en biina buru deftere ne laabi bu jinnaaji ci don gede jangama tan annabi jidu wonno fof ummoto ara Abubakar ara Umar ara Usman ara dum do kadi mbi yo dejje wato haale ko ni gartiren hakkillaaji mun haal pulaare en mbi ko bibbe suguña kaldere ha joni bibbe yumma kaldere suguña ko yummuni en kono jeewen defuji jogi den di enen tan jogi dum do hay goor wayanda ne der liddi wona hoddi dum en ayita dum to boran ko ayita do sara kulle ayita do hay nokku enen tan puntir do gete e fotoji gorna fotoji himbe aazi ngaddana den do wi'a ko siyakar ko siyakar den nangi den adan nyaagi Allah yo Allah faabo ko Allah yi na himbe sayihul Allah tan gasi sayihul Allah di hala anani fa kanda batte bakkat fa hasbuhu jahannamu heji onade jahannama wala bi salmihadu warkas wattinde su berta sunade jahannam alay wa minan nasi man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah wallahu raufun bil ibad ya jumradu gonnam halan min alquran ya sifani min wado nafigi gal do nafigal gondunon gal annabi kanyum ko ni sifori jonama halan min jiyado Allah mojjo goddo on kadi koy sahabaabe annabi kono ko beedon jogi titre mo qur'ana tellato manta dum yatan en hande be manta tembe wato qur'ana mantibe foto annabi ju hali hala mabbe tan hay so nyalawmo goto foto inde mabbe ngare hadiseji ala kono e be jogi buri tan be buri neddo fo be jabbe giyenol mum dum no han kadi ko en tan pewji dum do jonjon hedo o do sahaba mo annabi ju mantimo jomirado mante qur'an allahi wa minan nas man yashri nafsuhu ibtigaa mardatillah yatan ina yimbe he goranna kono ben na certe nafige ina ciotta koy munen gonnam ina jeeya koy munen hol batti hakisa tan kala ko jogino jawdi makko fo wi ba min gacce gam tammi abone laado Allah be abbo diina am pour dar to tan wili Allah mardatillah Allah yi wallahu Allah ko raufun ko newani do gonna bil ibada jeeya makko di hol o sahaba gam baddo ni o wiete ko suhayb suhayb o do asil makko ni ko romen yo rango sahaba wonno ko do makka do wonno sahaba be na moyto na fere kanko non ko kewdo jawdi der wuro he kadi ko arano jiya kay wuro he onate l'islam e handi ben fo burno tampude arani hen walla witebe ko maccube hen walla be galano linyul mangule der makka hen du wari gornam sohaybi kono ben yimbe jiano kono bilali en baano on classement ko jom jawdi no feewi kay e der wuro makka he kono bayro jiaka don kadi onate diina annabiju keso addi on diina allah l'islam on du wari kambe ne hankadi pelli tan hankadi habade mo do ndo wi sahabaabe nana pera nelaade allah hore mun eggi hucci madina kono foko do sunde on sahay gor do yaltudi gayna fer tawa suudaki nani goto goto yaltiga arido kaaba do yimbe den ya ciuso hojo abbo kan kono ko buri hewde hen suudi do wadi gonnam kanko allah wadi kanko sahaybu ummi o moya o moyti gornam o dogi o sikki o hisi ndaka wonta be badani mo pittul kalangal be nangi anani be ngay tan ko tina ndanam badum ferme cercle be jogi hankade a joon dum loji ma dum yana di yara ndani tan ado woni patron e der wuro ado dogado abbo diine o wi kala ko jogi mi jawdam mi halal mon to moftu mi jehon koccon min kay ngacce gam dam dum yi wallahi min ngay sa rukki amen jawdi ma ni ala fogo mi badda say ba to jiida fufa taw ko buri hawnaade hen o fenanani be to mofti jawdi ndi to asimu ubbito mofti do sona kanko e allah e goto ganda o halani be telmano e mbay holade mo be gande o fenata ndew halni be to jawdi ndi wondo tam be goppum kambe be je do wadi gornam kanko hucci madina ndew yotti annabi juna soyni mo tam rabi halbay aba yahya gornam je wodo gorko wala no bingil kon annabi juna sowiran nom baban yahya dum kadi ko sunnaji annabi ju dubaji hande der aduna annabi juna wiyanno gornam aba yahya walla ummu kada hay rewbe ganna soyina do wiya ganna yuman kari anani an ummi abdullah walla ummi kada ni nanta annabi ju soyiru mo wi an di a ganim o yi cikuda jawri ma ndi o wi kona ganim kona ganim kona dakki yaran jawdi makko fo ari madina hay mbudo ala ko jogino fof dum kay o wuppi o wuppi ruppu o piri he frere makko kono berde makko kay na buu bayro ari sera annabi ko be jidi annabi yaran hande siyama wobbe ne jidi annabi ju ko buri beedo walla won wiyetebe ni hande der defte di jeeten wonde sa juri buddi de nyande mawluda hebi baraji abu bakr en umar en usman en kono be mbasi andudu be sahaba be tedduube be allah man te der qur'an anani allah yu'min an nas man yashri nafsuhu ibtigha'a mardati llah wallahu ra'ufun bil ibad ko hono dani o sahabi yanki teddudo be tedo suhayb anani ko odo kanyum hebi ngal don de do mojjar kanko yubaro wonde annabi dum hejim wonde annabi ju golwale de fof on saare di rewde annabi ju non way ko no wartaade ni nan o wi golwande fof wonde ne laado allah so ala yeso no mo hakkunde Allah ko defenseur nan ni walla ko avancer hen gotel tan ka jihadi ji di fof golwale annabi ju no ga so de fof o mo tawa o woni suhaybur rumi anan suhayb ibn sinan e sayyidina umar libande e der jamaa be njula ko be njidi diina ko be njidi ne laado sallallahu alaihi wasallam ya umar na darina wurna no yabi pote habbiri tan daga goddo jamfima guddi mom wonam yimu ganda ha joni yiwande bonde ha yulfiti kango sayno omar ndew sami ndew ko odo sahababe no foti yimbe no foti ganda lomti lomti do fofie kango gorko hade mabbe nangude mo yo sahababe no ndari jida sappiji mabbe bona kambe be gandi ko mbi allahu akbar ko firta enen ko buri hewde men hande neddo fo redu bum buran dum allah kambe mbi allahu akbar allah buri mawnude wonde fof du wadi be goppani julde nde tajani sahaba be jeedilu libadon hade goto mabbe no jogino hunde way kono gaccugol ni dum woni ko be ganda kabirta no ko goto weddimo den hunde awo ganda tirimo hen habbi ganda buggul gula tiidi nangi wodo gorko biitedo abaluda bardo sayna umar nanni ko den suhaybu abdi julnibe e suhaybu kanyum lumti ina julna ha hade ganda lumtido keso wadede o woni suhaybu o woni mu allah yu'minu nas man yashri nafsuhu ibtigha'a mardatillah hande sikkoɓe noppi ɗo yimɓe ɓe gamoɗo allah haali haala mabɓe hay nokku yo allah faabo koy allah wi ya ayyuha alladina amanu ehe mo gujinɓe allah udhulu naate fi salmi kaffa yani naate diine l'islam he gorne e foof kon yani ganna naate diine l'islam he ɗum woni ganduɗa naati hen foof wona mbeɗa nanna hen koyngal gotal mbeɗa yaltina gokal walla oɗo diine wonko jaɓanmi hen wonko mi jaɓata hen wonko hawrani kami hen wonko hawranani kami hen hono ko jiyeten hande ko ja neɗɗo wiya ko julɗo suyama yo woppu sirko billah o wiya kanko de o wawa wokkude nden hon walla suyama yo nangu sunna annabijo ko ni waɗi ala ɗum ɗo hawranta yimɓe wuuro amen allah yi ko naate foof sa heedi koyngal gotal nder gotal caggal a rewidima cheytan allah yi wala tattabiu hutuwati cheytan woto ndewinoɗe taɓe cheytani innahu ay cheytani lakum wonande moon aduwon ko gañumo binum pinñin ɗo gañum لاني شيطان غورنم كوني الله فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات تاي غورنم اون فرغتي ما ولا اون تاتي ما اون غوبي غاندا كويته لاول غونغا كو دو ون اون تشيبي ما ماجر لي دو فيوال تشغال دي لاجي توين جي غاريمون ابا غاسي فعلموا ان الله عزيز حكيم الله كم كانيو غو تيددو ما جاور يوتينتا كونو كادي كو نينيدو anani ko non tayu ganda andi annabi ko hali ko ko gonga andi qur'ano ko gonga andi lawul nelado Allah woni gonga ana yidum do fu asubi ma goddum asubi ma lawil celil asubi ma ganda musil Allah yusubi ma labi celidi e wa jumraru gasin jumraru subhanahu wa ta'ala kam holli lebte makko na chattide e ko non kanko wawi anbe makko fof e dum woni ganda azizul hakim Allah yuhali yanzuruna ay beedo be padani do illa an ya'tihum Allah sunanda Allah addata mabbe fi zulalin ander niwe jado niwe dulata ko bone mawdo woni min al-ghamami umrade dulle Allah adde mabbe cadeele kewde nyawuji kewde giwrata ko do banuji kewde giwrata ko do wal malaikati kadul malaikati ni ala kharkabe do wa qudi al-amru fiha ko nyawe anani jumrade wa ila Allah ay ko fewde Allah turja urtata al-umru fiha kuji fof Allah ibedo fadiran ko nyalawma goto ha ara goran nam nyalawma kulbinido nyalawma ganduda malaikaaji anani ngara ewa ko fiide nyaa fiya ko nyaawi e dow mabbe anani on saano so dum wadi haysa tuubi jabetaake sa gantini jabetaake dum wiyata ko yonado tuub law anani kefere so nim sinyana mun so suni mako hay batte tan de anani dum non daga neddo wiyayo hanyo tuub Allahu salbani Israa'il nelado Allah o do Allah yumo namno bani Israa'il en beero dum do ko kelor wonande yahudi en ko kama atainahum min ayatin bayyina kuni heewi ko min gaddani be kaawi saaji laabtudi char anani ko wayno haajuni e meedi hala neede hala Allah be cali joomiral duufi kaajir mawntan jiwna jiimna gure mabbe kono kadi ganda no fudi ganda Allah hulli kadi seekani be ko wiyete maayo anani be tacci hen kadi ganda hayre seekama diyam yalti hen en nabi Musa na jugino sawru en jugino jungo makko no yaltina kaawi saaji Allah wi dum do fo holli be ganda kono be cali be gostiti ha joni majjere do neema Allah yata dokkeda diine Allah dokkeda daftere Allah dokkeda sunna nelado Allah ha gostitoda majjere shirko e bida Allah yuma yubaddil ni'mata Allah min ba'di ma ja'at kala gostido kay majjere Allah neema Allah diine Allah tagalde are makko ne fa inna Allah Allah sharidul iqab Allah digo chatudo lefto Allah ko niwi nelal Allah ko niwi calida gonnam hande no wayani alam tara alladhina baddalu ni'matallahi kufra gonnam neema Allah nan diina Allah ko neema neemaaji di fo bur sekkudu ganda ko neema diina l'islam andude Allah e neema rewindade caggal annabi kono ala kambe gonnam be gacci den hunde Allah yuzina lilladhina kafaru alhayatu ad-dunya e sinkana ma nyantana ma heferebe holdum gurnam al-aduna kal kambe ko gurnam aduna tan sada jogi aduna angay eskay angay khayr kari kay hande na jogi milliards kari kay hande go nam budget mun ko ni kari kay hande na jogi dido chateau kari kay mahito wadi ndani watti dana go na homa be jalata yimbe ganda gongin be Allah wa yaskharuna min alladhina amanu be ngon jalkitan no so be ji bilal kanyum na jogi ha joni ganda cakki mun ina sanya ko yanu wurno walla so be ji o mo sanya ha joni ganda ko wiete ko wayno jigeje en walla ko wayno ganda gede ko degede kango suppanno o sanya dha ko gelloje o wada dum non ha joni kitinorde hen be ngurno kambe ko Allah o mo joodi sere annabi jo mo nana waaji o mo nana diine o mo joodi don wutte o non ganda heewani ko goto tan mo burni limsere de hankadi o mo waaji e vreben jalkide mi ko be do gandi be do ngoni wi gan gandi Allah anani be ngona e mantu jom jawdele embe wa yaskharuna min alladhina amanu wal ladina tawaffahum yawmal qiyamati alli be jallata do be ne kanyum en keda do mabbe nyande darnga wallahu ala non yarzuqu ma arzigina man yasha'u nan de mo haaji bi ghairi hisabin ko alda ya hasbu ani alla sa jola man wa yurku de do ni ha ya ko nyane darnga hay be do subi be alla cubi nelado alla wondude nelado alla yankinade e faltade ko faggoto e faltade ko nyamade faltade ko goldata alla yibe ngonata do bon ani inna allaha yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهلي منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم الذي كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين اي الذي تمتوجد ولا لنقول فورنا الدين غور لبابا ادم تغات لنا ليدي انسا ام فوق الله غوت دباس ام يتوكي بابا ادم هايتي سانغ ادريس بيامي سانغ نوح انا ويفو هانك دي يم بي باتي لوتو نير دي باتي فتشاد بي باتي ريو دي كو وانا الله اي كو نين الله واتي نيل دي نيل ابي يفتور be gandu ko Allah rewete oto be ganda dew ko wana Allah do war jomiraado yimbe foddi no ko goto gonno yaano ha boyno be pecci ko nam sheedani funti Allah fa ba'athallahu an-nabiyyin allani li annabaa mubashshirin ko be weltinobe gornam nangube diina asli diina gonga rewde Allah goto e rewindaade nelaabe Allah be da ngandi baba adama de tinnide jomirado won ko halnu fi imma yaati annakum minni hudan kala ganda su ari mon su ari umrade am tewal dum won senelado ari jukke nelado ko wi ko mon jomirado teddini bani adama en goranna jehi hay so ganda sum puddi ma majjude wemde tan min gaddane mon ha joni kadi hollobe mon lawul gonga kala nangudo lawul gonga gol non ko nelabe Allah kali ko dum woni gonga فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى الله ينغودو بيوالام فو ماجتا حلقتاكو دو وني غورنام سا نانغي دين الله انو غاندا هيسي اماجتا حلقتاكو النبي صلى الله عليه وسلم ان جاكو وسيل للمكو هذا مكو يلتد ادونو كوي غادي دي ميد اتشيري مون ما انت مسكتم بي لن تضل دون نانغودو ن ماجو ماجتا دو وني كتاب الله وسنه رسول الله deftere Allah sunna ne laa sallallahu alaihi wasallam allayna laa be ngari mubashirina wa munzirin anane ko be jirti noobe yani ko wilti noobe kadi be jirti no kulbina yimbe kala nangudo diina Allah haqiqa o weltare wodan dum kala gonyido acci diino wadi shirku billahi ya bida be kulbina dum Allah yu anzalo jikini anani nganda ma umul kitab kango jomirado jippidina ne laa be ko wite deftere nelabe Allah be o nilibe o rokkibe deftobe kaada yimbe dum woni ganda bil haqiqa gon anen gandi deftere Allah ne gay fenande wawa yurude nda hay nokku yow hande wiyetebe ne jangi tuba ko be badi fo be ciori be muti be badi hunde fof pour faddade o do qur'an be donki be gandi hebe batti ko rendine deftere be duppade kono ha ngabe ma ganda ganda yimbe hebe na kunni der deftere e der becce mun en nani joomiraadi balu wa ayatum bayyinatum fi suduril ladina utul al ndedo kay duppudu dum bonnata ay watti ngati ko ayi laptude cer hoto do ngoni Allah yibe becce munen andube ene be wonen der ko becce andube yo ndaka neddo wayi qur'ana hankani wiya ko gando anani ngari joomiraari ndedo deftere woni ko becce jiyaabe Allah andube anani deftere ne ko ton Allah moftinde moftaani binde moftaa may kay kaaji ko anden moftaa kade der becce anani joomiraadi wi li yahkuma bainan nas aw nyaawir hakkunde himbe du won defti de ko dum ngardi fi ma ikhtalafu fi ko be jeddudire mum ko e deftere arno ko haajid ha se jeddudire nuttudon hen kono deftena mofta tan jaltintaake boowa e ngari kay ko jeddudirden ko ko lutondirden ko matene ngala hakkilaji ngari den jeene wuro men eno fo ngare hande kewam boowa yo seram be jaltu yo be ngala yimbe woni gonga ko be mbini be mbini hoko hen woni gonga noddi arbitrage international kala goni gonga ko dum do ala deftere ala foto woni ala to hala enen ko dum badden dine ko wona deftere ko Allah wi nala Allah wi ko dum don kuutu den dum beddi den to dum kay wona gonga Allah yi fama khalafu fihi wama khalafa fihi illa alladhi fi ma khalafu fihi deftere ari ko ina nyaaw ina sara hakkuni himbe ko jeddondire mum ko Allah yi kadi wama khalafa fihi illa alladhi utu anani yeddondirani juttudirani en sona gonna be rokkabe dum do min baadi ma jaatumul bayyinatu chagandelaaji penji are mun en e joomiraaru subhanahu wa ta'ala hollido o yi kambe beedo goradam ala fum e jiddundiraane qur'aana he o do mun laal Allah rokka sona kambe rokka non be defte won yahuda e nasara anani haddallaaji penji di arde sona batte haasidaagal na sona kambe koy mabbe be kaalanno wonde naado Allah na ara mo jogi deftere ko ne gonga so ari min fum min jante makko min kabay mun onon heferebe non be mbiyanno deftere nde ari tan gasi woni wa maqtala fi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'atumul bayyinatu baghyan bainahum allahi fahadallahu alladhina amanu alla handi o fewni be gumbin bi alla non e deftere julbe woni malabe ko nangu be deftere alla ati nani nangiti hen ko deftere nde wi ko mbadi ko deftere nde rentini ko ngoppi nani ndar deftere alla yuma hatakumur rasulu fakhuzu ko nelado alla rukki mon ko nangi ko hadi mon ko ngoppi anani joomiraadu ko niide beedo gonno ko wada ko luuraa mun ko Allah handi be andude gonga be nangi hen do woni lima khalafu fihi min alhaq bi izni yamiraare Allah go nan moddere Allah jaabe Allah wodo go obna ngodi go nan ko gonga tanji kanyum en gala heedi hede gala e part Allah yo min khalaqna ummatun yahduna bilhaq gonna min men ngodi ko gonga tan kalata ko gonga tanji so kalna ma gonga tan nanga kanyum biata nani walla nani gonga tan jewata kadi golle mun ne hala mun fo koy gonga e ponnal be mbiyata kon do fay ko yimbon seeda walla ganda be jewata ko wiyete balbaligal walla waame mawtam be gambo en ala joomiraadu yibe ngoni ganda be woni be Allah handi fewni kulli be ko wiyete gonga ko anani joomiraadu wallahu yahdi man yasha Allah na hando e mo fawna mo fewna wonande mo haaji ila siratin fa'da lawal mustaqimin pochingol ala nyaagi Allah yo Allah fewni mun lawal pochingol Allahi am hasibtum an tadkhulul janna yo Allahi onon julbe on cikkandan on natiranni aljanna tan tawa jarabu yaaji ngarane mon Allahi alade jarabu yaaji ngarana ha hew wonno ni be mbi julbe be gor fo wi ko mi julbe Allah addi jarabu yaaji di wala qad fatanna alladhina min qablihim Allahi hay irno be halde ni ko julbe de Allah addi jarabu yaaji ko wuli ko wi jaw tayu ka julbe tan tabitinan hen tabitan hen be lislamun en wonno fenande wonno fobe fof be fu don don goppina na ja meddi diina mun en ladde gonnam hay hande o do sa gonnen ko jarabu yaaji hande gonnam sa jeewi gonnam himbe feeb meddi ma diina o ladde ngasi meddi ma ladde batta jarabu yaaji ngari anani jomirado yi ganda be to ne wala ma yatikum masal alladhina khalaw min qablikum ayu alla yu cikkan tan min nan ramonni aljanna tan taw ko hebno idi mum be hebani mum alla yu irino mum be tampide masatuhumul basa wa ddarra gonam ma basina basira noni bas chatudi hebibe torludi luruji kewdi hebibe kono gonam o zulzilu alla yu ben jimmina be jirbina anani hatta yaqura hanelad alla wattiwide والذين آمنوا بين غونين الله وندو بين لا متيده متى نصر الله غون بلل الله هند ارات ددو تشادلي او دو كولولي ددو فايده هند يوات الله يعلى غاندي ان نصر الله اي غاندا بلل الله قريب ان بادي والله بلل الله نبادي غون ما هاند او دو راس غوندودن كو ويته بلل الله ان بادي هاند نوكوجي كيودو غون نم نان هادا هاي يالتيد كون هاند خبر سار ان داني دو ليدل فنانغي دي kambe ko mabbe ko wite kuur fe 24h ko handi ittama ton hankade bi neddo fo pindo kam na waawi yaade tuggi 9h ha 5h humta ha juuji mum ina damina kay do e balde seeda aw odo ndedo haajaande ndedo odo ko jido kulhul ndedo faari ko ko jiwata eden nyaagi Allah yo Allah faabuni tan aduna waano annabi yo sallallahu alaihi wasallam de wonela ne goranna sahaba ma ko suusa yaltudu jaltudu fo tojjete kambe haala Allah fo fiyete asuusa wi la ilaha illallah kala bi non not bol kaaba do fiyama hore mum buti ko en ibnu mas'ud en jangi qur'ana fiya ko en abu zarr en kal tan go la ilaha illa fiya andari ma da faddi ha fekkori anani sahaba e batti arde annabi ju go nam kango imbe kulamu wonno horebe kabila makko kango nelad Allah natane diine he gondi ko qur'ashi an ko ko en aba talib en hono ben hono ben anani ben sahabe ngala e diine annabi ju kay e be ganyum ko no be ngattira mo batti holdum nden ka Allah go kadi ha joni koreji nelado Allah wondube mabbe be kadi na jiya en nan dum woni heewi ko be ngara e Abu Talib e hartu odo Muhammad hartu biyo e hartu Muhajjam anani annabi sallallahu alaihi wasallam sahaba be gonnam be ngalano koreji der makka be nen gotol be ngara e makko goor fu no hollamo barmande hib gonnam ko wayno be kaalden do joni be gonnam sahaba be tampi ko wayno ganda sahaba en Bilal en Ammar en gonnam be na cuma bena sheka bena barmina gonnam ko wayno khabbab en khabbab wi min gare annabi jino min bay tamburi kala mon jiida kay yeta ko tasuji ne mun ganda secretaries bangeji fof hakkuno gonnam yeso mun ngalbita e mo jungo mun taja e mo koyngal mun soppa hol batte batte diina Allah ya tan gambe ko dido jarabu yaaji be jino be gari annabi jino bi min tay mo sara suudu kaaba do ma afri don wutel makko e bi annabi jino janno min bay god hono yaltina barmande wondi min piyama de min tampide min toskide jidam na yalti bangeji fo sahabaabe no barmina hakkul lajo watane jaro bangi goto mo jungo mun soppa ande ala tasansul na nyago ta ko Allah yo Allah wallo am min tampide annabi sallallahu alaihi wasallam go non li no ummi jodi de do hun go non mo ala hen dole ala ko waawi hen sino sagu makko kay sahaba makko goto hunde hebata dum annabi no ay waade yurmeede ni kono halni be kadi ko leson goddo wi munnyata o gornam liddi goddi ngarino aduna he o yusobe nangino diine Allah o gornam wobbe piyama hen wobbe barama hen o wi den ganda wobbe badama e der leydi asaha luggiri tan ko wiyete risway do hore mon risa bada e nyidi o wi dum fo wadino e ganda liddi jerane hen o wi wallahi annabi ju hali wondo wi odo diya odo diine odo hande fiyago gonden mun o ma yufu fa gas ha neddo watta ummade stuite hadar andu je hali hadar maut hasan a taw hay hunde hulata sonawto bo so ngandema kay hankada fiyetake batte din mi dum ma won o yudum ma wot e beedo sahaba e fiyetenobe be wattenobe ko bonbe kambe gonti governor uji gonti lambe ledel ira en romi en be guddira aduno fobbe nangi kambe fiyetenobe gaabe ay kongul annabi Allah Allah sini do wori ganda kala jiden cedele ngande ko weltare woni caggal mun Allah wi ala inna sallallahu qareeb ballal Allah ne yaati juldo yaago yo mun so jarbuyaaji ngari neddo no jarbiro ko wete basal munya ko non kadi nyaaw kadi munyan ko non kadi ha joni kadi kulbini do fo so ngari gon tabitine diine teden caggal annabi sallallahu alaihi wasallam gonam julbe ko non ngari bi annabi ni hono ballal arat non o inna sallallahu qareeb ko non dani gonam ballal Allah ne yaaji Allah yo yas'alunaka madha yunfiqun dangare annabi jo mbi ande awi min chakko sakkari na moddi walla yimi nafu jawde la men hobbe min dokkata non Allah yiqulu ma anfaqtu min khairin joni be ngari a so be ngitti jawdi hol burdo hande rokkede hen yeyude ko jomiradde halande men sa itti jawdi ma neddo fo burdo hande rokkude jawdi ma Allah yi falil walidain ko jinnaabe maadi ya tan jawdi ma buri hande neemaade am ko jinnaabe maadi gonno hande neddo wokko yummun wokko bammu ya tarbino bangi goddo ya na wada mbuwa ina bosa goddo na wifo goddo awa hankadi kayum na wopi yummun e bammun wifo barke jeewata kodi be jamfi mo on be kallan mon ko na qur'an Allah yi qul ma anfaqtum min khairin falil walidain kala ko da rokka fuddoro jinnaabe ma ha goto sahabaabe are annabiju dum ko to hadiseje uyne laado Allah min kam biida neddo fo burmi hande mojjande o wi mojjan yumma kay neddo fo buri hande an da mojjande go yaayima o yol dewde hen o wi yaayima hol dewde hen yaayima ha timmi laabi no ton baawiraado ari 4e position e ko hondani de Allah yi falil walidain ni so walidain en be benni hol hande rokkede hen mi hebi jawdi mi hebi hunde fo alhamdulillah homo kaami rokkude caggal jinnaabe al aqrabina badibe mabbe e jom bandiraabe ma badibe mabbe yaron hande enen gure men de kam funtal dendinen jawdele kewde pasen pesen jen cerno man gaccen bandiraabe men miskinabe men aliyeti mere men yaron gure men deno ba yurmina jiya yimbe wobbe nanen hay harfu ganda ganda juldude hay hunde jangani jawdele bibbe wuro fo nangge na woni cerno kaari haaji mun nitu gaake mun so nguure so mayi fo fote mun kanyuma hankadi haaji mun wiide modji awa gerte mum badi ge yaran ka do hal cerno funtimo nani so haalino gona deftere Allah de ay badibe monbe be jiti don to jeedon en dam mon dam ko be en dokka ton taw ngasi don bulli ngasi don boydi ndarne don ekolaji mayadon cuudi ekol mayadon cuudi ha joni ganda madrasaji mayadon ha joni ganda dispensaruji mbade nokkuji ganda dum be na safaro ya gure men de gona hay safar ngara ay wuro hay ganda hay doktor hay infirmier goto ala hen taw wuro hakki 8000 abita hay hunde ala don wana dum no wana ambulance wana hopital wana hepat wana ginjal fi monde Allah yuko al akhrabin horrew be an wali atama al yatima be mon Allah yati man za maqrabah ebe ko yatima mon jiduda mon badundirda anani bi minya wala bi mawne wala bi ganda bande debbo ko al yatim jabamu mayi ndokeben hay mon itudo ndokoya jajegele anani wal masakin e miskina be mon kala wuro mon jida no wajugi miskina kala galle mo jiida na jogi miskinabe woto kade miskinabe mon jaawon dukku yon muhajimun alaymun julnata mum sagitta mum janginta mum won tan ko ganda firndade nana mon bundu godon nana bada ngari ngaddi so mbadi nani dum do kay ko enen ngin jafam kaza kaza funti tan jamma nyalaw anani Allah yiko be ndokka ton wobni stabil go name dannibe tumaran ko be won be seramon be ngala hay batti Allah yoma tafalu min khairin kala moddirna maddon fa inna allaha bihi alim alladina andi kon tayon cikibi moddi mon on chalima on kadi bandira e mon on kadi jinna e mon on kadi aliyatima on kadi miskina e mon on jehi on dokki ja jengeleji e o jomiralu no andi fof e ko ni pamir tan deftere Allah de Allah yakutiba alaykumul qital wa huwa kurhul lakum wonam ne jihad farla e julbe denon hebe jidanu jihad o kono be ganda ko moddere mabbe woni hen senji julbe no bay heedu ni ande nan jawa ja taman taman bi yimbo seeda na laami men laami economic men laami jawdele men jaran laami hay jangdeji men jaran suka men ko wiyete yon jangine ecole ji men no ganda gorko e gorko gondirta mo sexualité dum jangirte ecole e ganni daka ecole ji men digam gona ende panda ngati enen kam tay tan haadi no sinnugo enen kam bamanno programme en jida dum kam jangine ecole ji men kono ecole ji men gona ende panda docteur amen gona ende panda kala ko wiyete kamba decide an wadde o nyaaw wala alda en kambe kala kala mo be jalla hande be an be jallan dum no wonde o do nyaawbe daasa dum be nawdu hay huude tan economic men wana ende panda jawdele men de fof nani kangeji men kalisaaji men ganda e petrol ngaji gazu njogi den fof ko noppi boodoji din jiime en enen hay huude hay hendu en kanaani yidi kambe bangge mabbe en kandaani hay wurde hay fofangu so be jogino tan nobe nangi boyi anani do war joomiraadu wi julbe ndaro de pewnitu de hoto anjube ngarde nanga mondo hande be jorto bur woddude der France wala der Europe be bada decision ngaji mabbe do leedele men hakkunde maayi Allah kambe pewnanta men defte ko kande janginde bibbe men yotango jangate ecole ji men homosexualité en janga njane do no jangi ay université ala foto merda janginede teddin jinnaabe ma rew Allah goto kala do jiida jangdeji hebe mara hen annabi yo rasul sallallahu alaihi wasallam mara ko ngandaa kayno ko jananodo wottajanodo yimbe dum woni ko be kalata hen kambe be ngariibe taji men ha jooni be na taji men be en tetta jawdeelde men be gujji ka ko men fu be nawa men bangeji fu kala ko be jidi ko dum barate do men kono kambe ciudi den hunde ngone ay binde diine l'islam julbe ko nimbe ko be terrorisme ko kada ko kada kambe kay ngone terrorisme kambe hulbinobe himbe do wada Allah wi ngande harande wiya ko yom pionir kuti wa alaykumul qital wa kurhu lakum odon ganji dum kono Allah wi wasa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum ya ma ganyo no hunde taw ko moddere mon woni hen wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum ya ma kadina jido tan hunde taw ko bone me woni hen gor foydi ko pere tan ko an ay hunde wawa wawa fetil wawa puccu wawa dognude wawa dogde wawa enterrement wawa karate wawa hebat ina joodi tan ko nam su hare wadi ma to gile gugul subax nani Allah wi dum ko wona bone mawdo wonande mo nani wallahu ya'lamu ko Allah woni gandudo on ngoni be ganda wa antum la ta'lamu الذي يسألونك عن الشهر الحرام دنگار ان لا دو الله بي لبي برار الشهر حاب دي نر ماجي دي دون الشهر الحرام حاب دي اند اسكن دغي قتال فيه الذي يقول قتال فيه كبير حاب دي دي دون لبي كا بكاتوجي ماودي جيا اناني وسد عن سبيل الله وفدار الدين الله ونو دي دون لبي دي بجرا الشهر كو دين يمبه غارنو حجوي دي سنه دون حجوي يا كو هدو ميمي هدو ودي هاي هوندي يويا جام ارتاي جام غاتشي لابي دي ليبر جبرار سبحانه وتعالى يفرد توبي يم سود الله الذين كفروا من المسجد الحرام اناني جبرار حلي غاندا كو بون ماودو دوكي بي اناني جبرار حدي اروب سود الله ان كار حجودن مد عمره بي كاناني فدادن كون كفروا يمن يسدون غاندا المسجد الحرام اناني نين دفتر الله دي قران سوره الحج تو الله حالي كو وينون فرد توبي دفتر الله فرد توبي سود كابانو سا اومني هاري ان دير ديدو نوكوجي andu ka ka ganda faddi madina Allah faddi masudu Allah Allah wi dudo al masjid al haram Allah yaj'alna an-nas sawa kimbe fopote dudo sudu anani wombe ton hodbe ton be ummoto e bangeji goddi fopote en dudo sudu wajira gonnam kala juldo so yeli so huli bakatuji mun yo ardo on sudu Allah bangoda don nyagoda Allah yo Allah anani anani jumra subhanahu wa ta'ala yawma yudfi bi ilhadin bi zulmin nuziqu min adhabin ali gonnam hande nguta dangu sudu kabul boye be pewje suudu kaabo nu yo udde tan walla yiwedu hela fof ina haala dum do hoko pewje mabbe ko Allah renal suudu mum eden gande abarhaade en kam na keewi yinobe na kala suudu kaabo ndu hono mabbe na keewi aduna e heloobe ciudi Allah kadi na keewi wonno helde suudu Allah wona jettude pikka san libe dum e leedi Allah sahaadi yimbe yaade juuloode Allah yi ala fof burdo tonje ha fote kaddo yimbe juuloode ciudi Allah wa saafi kharabiha anani on de heli suudu Allah yirbinir haa me deedi anani dum non abarhata hen kono Allah wi kanyumne kanyumne ronkanta be don woni wal masjidil haram suudu Allah nudundu Allah teddini wa ikhraju ahlihi minhu akbaru inda Allah ka do halan hucciti ko refrebe be wonno won sahabaabe annabi yu nela no taw sahul haram na badi no gas jeena lewru dari madara be batto no hare neno on nyalaama non na joga sikki ko goho rajab wonno e be mbi ala rajab daraki be ngari mbi ha haytawa ngal men hay gede mando ben sakri muhammadu bonni fof ɓe gartino ɓe namno ɓe mawnindeen hunde ɓe mbaɗi hunde tubakoɓe ko noon mbata ɓe mawnino hunde ha mawna nani hunde ganduɗa tawi ko faveur mabɓe tawi noon waɗa faveur mabɓe ɓe goppa ɗum ɓe kalatani ƴe tan ko nide noon ɓe mawnindeɗo hunde hankkadi nelaɗo kay sahaba makko mbaɗama dakkini har sahul hurum nani jomiraɗo wi habde yimɓe kay yaltinde yimɓe suudu kaba kay ɓuuri bonde makkanaɓe ɓeeɗo annabijo sahabaɓe piɗon ndidduɗon jaltinɗon makka ɓe ɗum kay ɓuuri bonde wa ikhraju ahli minhu akbaru inda Allah dum ko buru wonde bakkar mawdu woni fa buru bonde ko ngara jana e makkana be mbarabe walla jaltina be nokku mabbe kadi wal fitnatu shirku billahi mo be jogi wa kadi akbaru min al qatl neddo bado shirku kay hankadi an halani bi wiide mbadi bakkar anawda shirku billah ada jogi ganda ko ada duro ko wana Allah ko ada wasir ko ada wakkili ko ada yakuri ko ada jurti ko wana Allah hankay ala hala anani jomiraadi dum don al fitnatu akbaru min al qatl dum buru mawnude wargo de kono Allah yu ala yazaluna yuqatilunakum sirata be kabay monde kala fasungaaji hare hare peje e hare ha joni ganduda joji e hare ganda fasungaaji fof Allah yu ko ni tan be kabane mon hatta yaruddukum an dinikum habe nuttin mon ga dine mon no tuba ko program goto jogi ngaccinebe deftere Allah ngaccinebe sunna annabi ngaccinebe suudu kaaba ngaccinebe ko be julata ko be korata ko inni sadaa'u so be katani ga ko dumde dum wona program mabbe Allah yoma yartali minkum an dini kala mun non jartatindo woppi dine mun anani fa yamutu o maye den hunde wa kafir taw ko kafir Allah fa wala ta habilata amaluhum fi dunya wal akhirah be den goni halki be goni boraade firtima golle mabbe modde be jogino aduna e lakara fof وأولئك بيكون أصحاب النار يمد جنج هم نكم فيها در يته خالدون كبدوم تر إن الذين آمنوا وعملوا إن الذين آمنوا وهاجروا الله يتقوا بهم جوجين بالله بأنون ببيري مكة ببي مدينة بدينا كان ديرو من الله وجاهدوا في سبيل الله بتمبي دين الله يو يارو ياسو أولئك يرجون رحمة الله بيدين جورتي بيرو من الله يمجر الله وأن والله الله غفور كفر وبكات رحيم جرم طال يسألونك عن الخمر والميسر فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فاتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أنى شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين يا ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يولون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم يسألونك عن الخمر والميسر جبرار سبحانه وتعالى وحالا تدوغ وحالا ونم صحابة بنغرين نامنو النبي بنغال دولو بنغال كويت ووري يدن غندي وانساء جاهل يدلو كدن نشانكي تنون فيه وقون مجدكرين مون ونم هن غندي تنغو جاهل يأت هن دون فبور جغاد كاليس ودلو كده هن تدولو يارته anani eto zuye watte zuye de hazar sen jiwi gornam hande wietebe hande ko jom dole etats-unis sa jiwi ko en los angeles kala nokku du ganda to wiete sal timar e nokku casino burdo mawnude aduna jawde ele bonnate ko di nokku jogornam ala fof e wa ganda ko woni sababu de do hunde udda wodo sa sona wodo rafikala do joni fof yewi jomiraadi be ngari namnaade haala dolo e haala wuri o de gedena kewno sembe sanga nelaado Allah mi joomiraado wonto malli ko wiyete dolo ko kay moƴƴani e nder aya qur'an gada no foftu Allah yidi halde hala dolo suratul nahl to wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhiduna minhu sakaran wa rizqan hasana Allah yidi tan ko hawni bibbe ledde deedo ko wayno inabuji di e tamaroji de bi pewnare hen arzige moddo ko be nyaami be mbade hen kadi ko sikrinta ko ina mandila hakkillaaji mabbe dum gam joomiraado mantani dum ko arzige moddo ko sikrinta ko dum Allah manti kono ko hawni hen be gollira dum hay ko ina itta hakkillaaji mabbe yo ko dem be gandi de ko so hakkille yihi kay de ko bani adam wala ko heddori siyama haare suuli hakkille yihi on ko haali fo jaatataake hankadi ko boni kay fotaane den hun yadan ko ina wono sababu itta hakkillaaji yimbe ko ina itta hakkillaaji yimbe hande ko dum watte tunuuji na nanne gure men leedele men anani hande be ngara be yimbaade konfine goor fo yo heddo der suudu mun e waga nay be kabo nyaaw hande ka baade nyaaw koy ko haabaade deedo ged walla ko wiyete jeude hazar ndem dum fagguru mojjani yo ko buri haawnaade nan leedele men de kala mo jiida na jogi programme nyane dimanche pucci dogoji france hol gagnotodo zurna luuji mun mbada e otillaaji mun nokkuuji mun mawdi jiya yimbe mo gaffal en golle puudeje fini ko don dawanta hankali en janga zurna luuji di kursi bado france o kay kursi jogordo wadde o pucci dogoji di ko nguudo ni holda minabe hen na gagno be ngoni ganda favori ko kare be ngoni wasaide rembe ko nini ja zurna luuji ko nam saari nokkuuji to pemi mo wadate do a hanawtan laamuto Allah cikkara maato ko sahihul bukhari jangate do walla ko qur'ana jangate ala dedo gedo ko lotodi garawo pucci dogoji france dimanche garawo hol potawo gañade ko dum woni bamako do woni dakar woni abidjan woni libreville woni capitaluji men ha fuf jaram pucci dogoji france jawdele men fof bofte do milliarduji nawe france suyam touba kan yurma men ko en donki andude baado no wonde miskinabe ni en gala ko nyamne leedel men 80% ko gala ko nyami seeda jogidino kadi be punta hakkillaaji min autoriteji bada dido jojjina do di mala gollanobe tuuba ko be do maata dido nokkuuji go namna tette kalisal miskinabe e be nawa ganda kaliso ho kuccina france goto gaño walla didi kaari kay gagnim kono taw gagnibe be buri hewde du golende Allah haali ala dolo kay ko ina itta wonki hakkille neddo e dido ganda faggurundu mojjani Allah yibe ngaribe namnaade ma hala dol dum adden sahaba be namni be bi ha Allah de manti rizqan hasanano kono sakarano o kayo mantani dum de be ngari non be namni annabiji ko wiyete dolo ko wonna be biya Muhammad ni halana men hukmi shurbil khamr wa la'bil qimar ni halana men dedo hunde no way wadde populaire hande ni yargol dolo sangara dum do e non kadi jeu de hasard dum do ni hol sariya mun hen joomiraade wi qul wi fihi ma ismun kabir wa niham bakkatuji takkudi mawdi anani yarde dolo kay bone ko don wawi had ko non kadi ha joni kadi yaade na jeu dum do ar soda biye yilma da fadi had kursi ndoga france ndaw bakkat allahi wa manafi'u lin nas nafaji yoga himbe non na hen ngati wobbe non ton jawdele mabbe e ngalu mabbe e budget mabbe e stockage mabbe foko dolo anani allahi foko ngada de gede hebata so wana jeu hazard tan kambe be ngala ko mojji ko be kebi ko sangare he allahi wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima bakkatuji gondi hen junubaji go woni hen ina buri mawnude nafore wonde hen de anani dum wari gornam sahabaabe hewbe ngacci e hewbe mi bari do kay wiya kan harmi wiata gono di bakkat heddibe na bada heddibe ngacci kono ha aya qur'ana goddo ari kadi wiibe ha hay so don bada jaradol o woto jari sanga julo ton wonno on julnanodo e sahabaabe taw mo mandili ko haali ko feewani eno jangiri ni feewani ngati o diwi e nder ayaji he o jibi dum ha bonno o buuki joomiraado wi la taqrabu ssalata wa antum sukar di wata jehe ka don juula taw don mandilo ganda ko kala ton hatta ta'lamu ma taqulun ya tan pelor goranna yoga e sahabaabe he be gandi ka dol ha gila den gandi mojjani goppi anani joonon ha aya qur'ana sakketo to Allah wi innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijs min amali ash-shaytan golle shaytan gede bon dolo kay dum do ko wiyete sangara e ko wiyete jeu de hasard dum do ngadde do casinoji ma haade der gure men jeu de hasard na wade hen jaabibbe julbe ngadda jawdeel mun hankari nan dasa mi yanganyima nani joomiraado dum do ganda e timirde ko wiyete azlam ko sankiti hande kala mo ina resa yaade ko tobbobe walla wiilebe yo kalan dum en in o debbo ne o mo aabi ne in de do hunen dum do dum don dum woni al azlam Allah yidum do fo ganda al ansab kala ko hirsante fetuji heferebe gede bonde Allah yifo ko tundi ko golle sheitan goddi to de juldo go nam goddi ti je nani mbi nyana mu madina fo wonti ko dolo wobbe ganda magazinuji munan fo be juppi go nam batte sahaba no way nande hala annabi nyanu mbeddaaji madina fo waami wonti sangar anani joomiraadu goddi to de so don jidi maleede aybe mala anani ko ni de Allah yo ismuhuma akbaru min nafi'ihima ويسألونك ماذا ينفقون إن الله يكذب غري مي الله يمين على الله جود الله من يمين دك هو من دك كرهن جونها كم من يامد كم من جار هو كذب من دك كردم على الله يقول عفوا كد دبسوج من أي كهد دبس ما هو سجل أن يمين غلنا غل ما سولتني غل ما كه كد كنجوك دونك ورنجات شيء نبغى ندك كمسكين بنجيد أنني الله يكذالك يبين الله لكم الآيات كنيد جمرة نفينا من هاجون آية جمكوا ده la'allakum balajawna tatafakkaruna dum mijo adon tesko anani joomiraa subhanahu wa ta'ala o wi ko ni o finninaranta mun aduna ila ka fi dunya wal akhirah ha gandon masalaaji mun diina ha cubodon hen ko buri mojjude ko buri fewde wa yas'alunaka bi gadi namnaade ma kadi anil yataama ga al yatima wonno aya qur'aana wonto joofi nyamde jawdi al yatim wa dan gono nyamde jeyngol ni e mi joono mi ngaccande al yatimel kal joginodo al yatimel duunyingel duunjingel jawkal mun Allah wi ala wonani kadi wiade qul islahu lahum khair so mbarini be modjer tan ko dum wi haysu ka miskino djogi jawde al yatim Allah wi nyamir hen no modjir tan an kay woto jirtana da girbo gilo monani anani ta anta kullu ha israfa no bidarana yakbaru kenyi don jiran gila be monani ala ko dum woni ko hada ko sa nyami kay Allah wi tawi ka miskino falyakul bil ma'ruf tawi ada djogi non jawde al yatim de yi ngoppa anani Allah yu'intu khaliduhum son dente mabbe on ballibe fa ikhwanukum ko bandiraabe mon non ko musibe mon Allah yu wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah ina andi mojjino won andi bonno bonno ma andi dum e mojjino won anani Allah yu'ani cerne mabbe tam palto debe de ala dindine mabbe ni kono mojjine dan Allah yu wallahu sha Allah la'ana so Allah yidino wada non non o wi hay goto hoto mem jawdi al-yatim woto wonde mun woto dar mun kono wi'a dum ko tampere wonande mun onon fof gaddum kadi mojjani al yatimin gel bamu may anda hay batti joomiraade gonde mabbe habe kelli faabe keba hakkillaaji limon jawdi mabbe dokkitombe cear non ko non wiya inna allah al aziz ko tedduda hakimun nyanyul e kadi ha joni kadi ganda namne kadi ha joni nedo di odo diina ko nedo simore sariyaaji ne kiwi an goranna do joomiraade wala tangihul mushrikaati yani wota ndesereebe mushrikaati en e kambe sahabaabe annabiji gornam be peri makka be ngari madina e gornam en anda on sa natbi l'islam be kewani rewbe be kadi buri hewde hen ko mushrikaate en e odo aya tillina ko linyol he fof Allah yi wota ndese rewbe mushrikaate en rendidinobe Allah hatta yu'minna habe gongdina Allah habe jibbilano dine l'islam o anani dum non hayso ko bandiraabe ma hayso ko be rimbe tanki be natani l'islam ngacce ngadi Allah yi wala amatun mu'minatun khair ay keba debbo kordo anani gongindo Allah buri mojjudu min mushrikati ne debbo dimo bandirata ko mushrika Allah wala wa ajabatukum hayso ngari mabbe yodi mon hawi mon Allah wala tunkihul mushrikin to desni nganda ha joni mushrikine en be wodo gitte bibbe mon rewbe e bandiraabe mon rewbe dokkon mushrikine en be gonginani Allah hatta yu'minu hande be gongini fof ngati Allah wala abdum mu'minun hay dokka biye kay maccudo gongindo Allah khairun ina buri mojjunde in mojjudo min mushrikin aw ha joni e dimo bandirado ma taw ko mushrik wala a'jabakum hayse ben ngari mabbe yodi men wala no be bayni e jogal mabbe fof nafata Allah yu'laka yad'una ila an-nar wonno mushrikin ambe be noddata ko fewde jengul gonam gitta biye dokka mushrik jon joni jiabe kabbe makko galladi jiyanga do wonti mushrika de mulata ne anon madina l'islam Allah no mi wallahu yad'u ila al-janna Allah noddata ko fewde al-janna wal maghfira ya fu ya bi idni yamirware Allah wa yubayyinu ayati lin nas Allah mo finnina ayaji makko wonande yimbe la'allahum bil jukambe yatadhakkaruna e be ciftora be mbaccoro hala Allah Allah yo yas'alunaka 'anil mahidi kadibe ngari namnade annabiju in hako ni sariyaji bangal pilabene dum won dija meje ko Allah arata yimbe ko anani on sa so rewbe be mbayi non hono min kaane wadde hono min kaane wiide hako min kaane waddude mabbe joomiraade wi qulu huwa aza dum woni ganda sariyaaji din l'islam ay hunde woppani Allah wi on sa ko wiete jiide meje pilabbe de ko dum tore yani ko dum tundi ko dum salte Allah wi kadi ko nyaw anani ko nyaw yaltata don Allah fa'tazilun nisaa pollo de rew fitu ko ngoppi mabbe yani ngoppe lel daade mabbe on saa fil maahidi sanga pilabbe ne gonde mabbe ne alla wi ni ko wala taqrabuhunna wa tabadde be ni on saa hatta yaduhurna habe laaba ayso be laabi gasi kadi nganda be labbi woni bi looto kadi fa iza tadahharna tayib lootima alla wi on saa kay faatuhunna ngardi e mabbe min haysu amarakumullahu na alla yamiriri mondani iyo alla yamiriri mondani ko tondi ngardo tonde mabbe inna allah alla yuhibbu at-tawwabin o mi yidi rutti ruttinobe fewde alla o yuhibbu al-mutatahhirin o mi yidi gornam labbintobe yani nefobe gala ko mojjani rentotobe kala ko alla wi mojjani ko tundi ko do wadi gornam be namni annabiju dedo aji qur'an on ko haade ko yewite bangal pilabe ji yemaji besngu fof joomiraado haali do ha laapti gornam cer nani on saaso debbo wonde dum ya ko yo woppi yo woddisini anani alla wi ni saakum rewbe mon be non so dum iwi han harsul lagum ko gese mon faatu harsakum garde e gese mon dum woni anna shiitum no jidir don fof wa qaddimu li anfusikum gardinon ko e mon gardinane ko e mon ganda anniya modjo wonno neddo resulta ko haa dañe besu anani joon non hande wiyetebe yimbe bonbe janginobe yimbe homosexualité be njeta kambe rewbe be kadi be goppani dumen to alla yamirani yo wondire rewbe do kambe ko tom mitom buranibe kambe joomiraadi wattaqullaha kono kulli alla wa alamu gande annakum mulaqu kono hawritebe yaso alla ko wallahi nyana nangada kabbada tidda madda ngildo gasil cikora dum no woddi waddani de anani joomiraadi kulli alla ko alla yo bashiril mu'minin weltinir gonginbe alla go nan wodditibe ko alla hadi ko rentibe ko alla rentini ko be ngoni malabe wodbe jamirwaje alla be ko be ngoni malabe alla wala taj'alullahu wa tumbadiri alla urdatan ko palor galle aymanikum gondoje mun yo neddo ara nyagoma do woni biya wallahi mi rokkatama min tawama ko ndewama ko wi'a min kay hankadi mi wondi non alla yo to jette inde alla kay calo don wadirde ko mojji mi jettoni inde alla badiron dum heddaw e onde min kay mi wondi no yo alla yo non gondoron ko anta barru wa tattaqu wa tuslihu neddo yo ta mi wondi mi warata ko mojji mi wondi mi wonta haldude kaari ala siyama kaldi himbe darti mojjira kono ala mi wondi no non alla yo to mbade non mbade mojjira hayso on ganda on barandani gondoje mon kafirande e woto mbiyam watta ko mojji batte mi wondi no alla yo to jette inde alla madon inde alla paddorgal e wadde ko mojji e mbiya hulata alla tawa mbira a wondi mi wonta halde hakkunde beedo mbiya mi wondi no alla wi alaade wa tuslihu bayna an-nasi mujjina hakkunde himbe wallahu alla sami'un ko nando ko kanano wa kalatun alimun gandudo ko gollado alla wi la yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum yani alla nangirta mon o leptirta mon o jukkirta mon gede bonde batti holdum ko puujido ne gondoje mon ina anda wondore bani adama julno gorno alla no badi hunduko mun biya do wallahi taw ko fuujore anniyaage hen wonde wonno sada wonde ko anniya wondi hen e ko wondirte kadi woni hen nani alla nangirta mon puujoje fi aymanikum walakin yu'akhidhukum wa nangira mon kay bima kasabat qulubukum ko pebdo ne der berde mon ko wonno wallahu alla ghafur alla ko nam ko jafotodo halimun kadi ko muñowo ko mojjo ko niwido dum wado nangirta yimbe puujoje ko puujida ko inna allaha tajawaza an ummati al-khata wa an-nisyana wa mashkuruhu alayh foko mojjer alla ngoldo leñol wi nalaado alla wi joom yafani makam min leñolam gol anani ko be njumi e mbay tawbe ganda e ko be jejjiti be mbay tawbe ganda ko yejjitigol nanni be hen e yejjiti a nyallido a julana ha hiri gasi sa siftori tan ya jul alla nangirta ma winnanta ma bakkata e ko neddo forsa yo wadi yida anani dum don kadi sa forsama andi sa wadani ka barate do do wayi wadde hayso mojjana hayso hawrata me alla winnanta ma bakka tanke ada ni dum e der berndema alla wi lil ladina yu'luna min nisa'ihim ayina wodan be kadi wondannobe woni himbe sanga jahiliyande annabiju arinde o tawi on sa hefrebe na jogi jikku goto o mojjani ina jaa jikkuji mabbe di mojjani di sa segani debbo ma tan gonda biya an mi wonta leldade ma anani yu'luna min nisa'ib alla wi hankadi den hunde woni hanko lebbinay sa wondi kay l'islam na munyan ma lebbinay lebbinay di sa seri mo gasi tay min da ko serde mo ya ser kono serata mo yo wondo ado wondiri alla alla yi fa in fa'u so be nduttiti ma e wondore hebe kawruti fa inna allaha ghafurur rahim yani alla de ko jafotodo ko jurmatodo o in azamu talaq tay pelliti ko serde yo be cer wonno cergal na dagi gondigal na dagi woni ko harmi kay ko gondani cerani ko fa inna allaha alla kadi sami'un yani ko nanowo ko be kaata alimun gandudo ko be gollata nani joomiraado subhanahu wa ta'ala holli so libbinay di benni tan woni en ko ciergal hangadi libbinay do ko don halata tan anani so be cali so benni libbinay tan ko ciergal woni hen anangata debbo don kaada torla ma resano ma saranimu be gonda libbinay di kadi beede hen kadi so ari ha badi ma gasde kadi be kestitina kadi Allah wi ala so libbinay di timmi tan a seram anani ko dum woni hen Allah wal mutallaqat woni rewbe seraabe be doone hokko woni sariya mabbe so debbo seram hade makko yaade goddo resta mo hokko haani wonde don interval gondo don o Allah yatarabbasna bi anfusina thalathata quru yani be munyanto der koy mabbe dum woni laabe tati walla pilabbe tati ayi idam go didi laabe tati dum wona ngade laabi sayi goddo tan so pamu dilo do mbayi huma nede on saano sanga de be gone eddande Allah wala yahillu lahunna dagana kibe kambe rewbe be on sa an yaktumna de be cuudata ma khala Allah ko Allah tagi fi arhamihinna e bangal darangaaji mabbe e debbu sangane joodina eddinonde tawi ko reedo ma hani halde tawi kadi so yi jidam kadi ma hani halde e mi yi ngoldo mi ellinima go didi tati ha timma kon wiide hankadi bawe tan min kabi min ceeri mi wonta halande be ko gondumi ala sa yi ganda reedo hal tawi kadi yi fi lawru kadi yo hal anani joomiraado subhanahu ko niwi du woni rewbe ganduda da Allah haali sariyaaji bangal debbo ceraado ibe mbi nalaado Allah wobbe non ina ceere tawa nayi o gisini natti yiide ganda Allah anani walla cugulel tosel na seere tawa wattaani hayiide lewru taw yo joomiraado jaabi mangal namnal to suratu talaa ito anani wallahi islam min nisaikum wallahi islam min al-mahid min nisaikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhur beno Allah haa ton lebbi tati di e ton hankadi haala lebbi tati di non tawi non joomun yiyata walla hankadi nayi walla no famdi yottaaki Allah yi ben ko lebbi taslimata daro may so timmi dum woni edda o anani tawi joomun non de seraande go reedu e dewgal ngal heddo to don walla edda o heddo haande o jibini fof walla de o seraande walla de gorko makko ko may taw go reedu ben fof de setaage so nande be jibini ben non kanyum en edde mun an ko jibingol tan hayso gorko may subaka kam be ganda mi jibino kikiide hankadi gasibe jalti hankadi edda he ko non kay hankadi ko non tan ceraado kadi ha joni woni reedu on kadi ganda ma jibina tan hankadi wiyete edda o ko non Allah yo buulatuhunna haqqo bi raddihin sanga de be ngone der edda he non buri hande teftube artirabe der galleji he ko jom galleji di tawi dewgal ceergal wadi ciagal mun nimse yani hen hankadi debbo gorko fo nimsiti ni ko debbo arata wiya men ara artane ala joomiraadu ko gorko o yahata wiya debbo be didi artirde ma tefde ma anani Allah yufi zalika naradu islam tawi ko majjere kay be jidi ko non yarata anani wonno dum no ko haggeji debbo anani kanyum yo tefe yo ndartu yo rokketeni yo welne dum no fogodo gorko to yorata Allah wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf ko non kadi rewbe be nan jogi hambe ne haggeji ganda ina do mabbe do worbe mabbe anani ko wayno ganda defde en wirtude en fittude en gede newiide no fof nan ton ko debbo haani gollande dum jom galle mun dum kadi ko bil ma'ruf no moddir kono Allah holli gade der galle hol jogotode ginol golle Allah yi ko worbe be wolir rijali alayhinna daraja wallahu azizun hakim Allah de woni nyenyudo woni teddudo ko Allah tigi andi sariyaaji no jaarata aha galle o jogoto decision ko worbe be ben Allah rokki ginol golle gol dum non rewbe wona yawari wona goddum ko ha gondigal feewa responsibility kambe ko juude mabbe Allah wadi anani joomiraadu wi at-talaqu marratan dum woni ciergol Allah wi at-talaqu marratan ko laabi didi e ciergol gartirte ngol gol ko laabi didi a seri debbo ma adan ha ngartiram a seri mo dimmol ngartidam dum wonde ko artirte ko ngayna sel an wite ko rajii anani joono sa artirimo lawol dimmol gol hankan non Allah haali do fa imsakun bi ma'ruf ko jogoroda mono moddiri aw tasrihum bi ihsan walla ngacciron ceriron nono moddiri anani hankare wonta do na resana seran Allah wala yahillu lakum an ta'khudhu bima ataytumuhunna shay'an e tayu on ceri debbo o kay ko wiyete batta ko ha gasi anani daganta ko on worbe de teta ton ko dokkuru dombe ko kala de ciergal iure gorko kay sellata kepta ko dokkuno dama ko anani joomiraa yidum sellata sonata son kaldi kanko debbo hore makko rukkitima anani wi ko gorko o ko sariya wi go wawa timminde den hudun Allah illa an yakhafa Allah yuqima hudud Allah e so be kuli kay be timminta sariyaaji Allah di kanko debbo o wi aha jom gallam ko bannudo ay am fof nay nda rokkam daadam tan Allah wi dum kayna gasa fa in khiftum Allah yuqima hudud Allah fala junaha alayhima bakkata ala mabbe kay ko fi maftaradi kambe rebe so mjidi sorta dum ko be ciotori ko anani kala debbo jiddo yaltude dewgal mun on bange sarina rukki dum tawi yida jom galle o walla wawa wondude makko anani kanko debbo o mo jogi pouvoir na ko dokkunda gam fof rokkitam dana anani Allah yi bakkata ala den hunde Allah yi tilka hududullah dum de woni sariyaji Allah wobbe non cikkara ma do ciergal iwra tan koy gorko ala debbo no jogi khulu no way borade jom galle mun rukkitama kala ko wonno be cikkara ma do rebbe ko be sodbe ma do ko maccube ma do ko horbe mabbe ala dewgal ko ina wili tan koy do wili yahat so natti welde masala hana yida wonno wana hunde fo welata nyanda fof kadi ganda so natti dum non fo hebaaki ciergal kadi na dagi Allah yi fala ta'ata du'a wa tacce keri Allah di wa man yata'adda hududallah kala ganduda taccube keri Allah bi fu ulaika humuz zalimuna ko be ngoni tonbe anani Allah fa in talaqa so siri de bonon lawol tadabul ngol fala tahillu lahu min ba'da hatta tanki azawjan ghayra nani daganta ko gorko on debbo hankadi ha debbo o resta gorko goddo nani sona debbo so siri dum laabe tadi hankadi lumbi hankadi ma debbo o resta gorko goddo tawi non on siru yim hankadi so yidi ruttade garano hen gas basi ala hen fa in talaqa فلا جناح عليه ما تراجع ان ظن ان يقيم حدود الله سبدا مني ما غيب درنا سرياج الله دي الله يوتل حدود الله دون سرياج الله يبينهم في الدين القام ونديم يعلمون بين غندا دجنم دي فنانغي وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعد به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون jomiraɗo subhanahu wa taala ha joni ko yowite sariyaji ko wiyete gondigal guila e dewle ha e sariyaji cerle ko ɗum ɗeɗo ayeji kalanta men eɗen gandi jomiraɗo haalani men ɗo e yiyonde ka debbomo cerɗo e joom galle mum laabi tati sellata hankadi ɓe kumane ɗum woni kan haala aya cakkiɗen janggude ɗo ɗe eɗen gandi bani adama en noon ne jogui peeje kewɗe e banggal hay dow sariyaji Allah ɗi ɓe mbiyata ko ɓe mbaɗa hen gaɓoode walla moson e noɓe duggiri nden hunde eyi ɗum waɗi sari l'islam harmina ko wiyete ittam ko dande e jaaha a seere joom galle ma laabi tati ewo hankkadi ma goɗɗo humane hen e hay sa yiiɗi artude ɗum noɓe jaaha ɓe kalda e gorko goɗɗo yani ɓe wonan luɓal ni eyi humane oɗo tan e pour ha heeɓa ruttitade to joom galle makko garan to l'islam kadi harmini nden hunde ina hulɓini gati annabiyu sallallahu alayhi wa sallam o wi ko Allah huuɗi daktinɗo e daktinanaɗo foof eyyi an jaaɗo waɗɗi négocié ha oɗo yo humane kono tawa ganduɗa ko luɓal tan yo humane tan e oɗo eyo ha heeɓa ruttade to annabiyu jaɓani nden hunde jomiraɗo jaɓani nden hunde wi ko fala tahillu lahu min baadu hatta tanki a zawjan ghayra eyyi ɗum waɗi sen ƴeewi kadi e nder ɗeɗo sariyaji Allah yi o ida tallaktumu nisa son ceeri ganduɗa rewɓe ɓeeɗo anani ciar le ganda di gal ha timmude sernde fa balana ajalahunna bi kibti hajun bi timmini addaji di ha timmi fa amsikuhunna bi ma'rufin nangire le ganda no mojjira aw sarihunna bi ma'ruf yani wala ciar dum no mojjir wala tumsikuhunna durara woto nangiran debbare sana sanan yo torlotan allay som bayna kal ta'ata du ko ha jaggiton tan ha tonyo allay ma yaf'al zalika kala baddo den hunde فقد ظلم نفسه وكيتوني هارم اللي ولا تتخذوا ايات الله هزوا وتننغيتي ايات الله دي دوكو جالكيتير غال دوم ود سابوتي ايات القران كو حالتا كو وتن جالكيتي وتن بونيتي سين ييجيرو ساريا جانديد الله حالي دودي فوف اندر نكوجي ريسيسمن دي غالا هن دوم ون جالكيد دفتر الله ويد ان ها كاي باري سيرم بنجابان دين جابان دي دو هوند كوتشي نيتو لاموتو لاموتو نو جوغي ساريا جمون بوند اني جومرا دي ورن جالكيتي ايات القران واذكروا نعمه الله عليكم تفتري مجر الله يدوم اودو دين الاسلام اودو قران جيواد دين الاسلام ارد حاد اودو سرياجي ارد يم بانو تان كونو دابيجي ني دون نون تفتري الله غاندي جومرا ادني مو سرياجي ادني مو نجوبودي نو غوندرتون انو تشيرداتون سولورا الوادي هونو فوف وادرتي فوف دون نون تفتري اودو الله وما انزلكو جيبين كدي الى عليكم دوما من الكتاب ولا الدفتر والحكمه حكمه جنيا دي غوندي ياندي الله يعيدكم بي الله نواجر من ديرو گد واتقوا الله كل الله كوي وعلموا غند الله ان الله بكل شيء وعلموا غند الله دي بكل شيء كلهون عليم كو غند هون فو الله ان اندي نو كل الله دفتو دون جومرا سبحانه وتعالى يمرت من كو غاتن كو حاجات من كو دون الله ان جلتي گوللجي من در من بوال فو الله ان اندي هون سودا كتو مكو دو kadi kala ko bani adam wadi ko hasbite famdi heewi ko gollimante allahi wa idha talaqtumun nisaa sunchirabe non fa balagna ajalahunna dumun ha jonbe timmini ha joni lajam dumun eddaji mabbe di fala ta'dhuluhunna wa takadibe an yankihna azwajahunna ruttade warbe mabbe adanbe tay ko raji ya cergal gal seldato mo hota so gorko seri nimsi tiwi yo arani jom galle mun arani jom sudumun aw onon koreji debbo to kade muruttaade desnaado mo adano woti mbi o do kay woppudum hankari ko ma goddo tan allah wi ala wodo kadeebi anani idha taradu bainahum bil ma'ruf subin bilu diri hakkuno mabbe no moddiri anani zalaku ya'udhu bi allah nawajo mon de gede kadi tanke debbo o jabi ruttaade suudu mun onon ne hor taludi ganda ruttito suudu makko allah wi kala kay laati do mon no gondin allah man kana minkum yu'minu billahi wal yawmil akhir Allah hali dewi kala gondindo Allah kay nyalawma sakket e yo jaba hala Allah ka anani zalikum azkalakum debur modjande mon labande mon fo wadhar wallahu ya'lamu Allah yukam go de woni gandudo wa antum la ta'lamun ono ganda e Allah wi debbo de sada so suutima wala so serama gadanal su yama yo rutto jom galle makko to rutto ton buri modjude ko Allah dewi non wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun en je andarnan do yewser men ka dande insha Allah eden nyaagi Allah kala o kaalden en haawre sawabu alurkumen baraji tayo kadi won kon hen puujojo torompe e pergitte fo yo Allah ya ko pergitte men timmal ko Allah wodan be rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wassalamu alaykum wa rahmatullah